أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. سورة البلد مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 35 نمبر پر ہے. سورة القاف کے بعد نازل ہوئی ہے اور ترتیباً 90 نمبر پر ہے، سورة الفجر کے بعد ہے. ربط ما سبق سے، گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے غفلت کا تذکرہ کیا، غافلین کی غفلت کا اللہ نے تذکرہ کیا. تو اس صورت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں 4 نمبر آیت میں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو اللہ رب العزت نے مشقت میں پیدا کیا ہے، انسان کو اللہ نے مشقت کے لیے پیدا کیا ہے. تم تو تکالیف اور مصیبتیں برداشت کرنے والے ہو، تم کیوں غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہو؟ دوسری وجہ، گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، حق ہے یہ بات، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم نے معزز نہیں کیا یتیم کو، یا کلا ہرگز نہیں، تم نے یتیم نہیں، تم نے معزز نہیں کیا یتیم کو. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یتیمن ذا مقربہ، تم یتیم کی بے عزتی کیوں کر رہے ہو؟ وہ تو انسانیت کے رشتے میں تمہارا اپنا ہے، تمہارا رشتہ دار ہے. یہاں گزشتہ سورت کی 18 نمبر آیت میں فرمایا تھا ولا تحادون علی طعام المسکین، ترغیب نہیں دیتے لوگوں کو، اعلیٰ تو عام المسکین، مسکینوں کو کھلانے پر. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، او مسکینا ذا متربہ، آیت نمبر 16 میں مسکین کو کھلاؤ. اللہ رب العزت فرماتے ذا متربہ، وہ خاک میں پڑا ہے، اس کو اٹھاؤ، اس کو کھلاؤ، اس کی تعظیم کرو. یہاں گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے گزشتہ امتوں کے سرکشوں کی تردید فرمائی, تو اس صورت میں اللہ رب العزت اس امت کے سرکشوں کی تردید فرما رہے ہیں. آیت نمبر 6-7 وغیرہ آیات میں سرکشوں کی اللہ رب العزت سرکشی کا تذکرہ فرما رہے ہیں اس امت کے امتیازات صورت. صورت ممتاز ہے گاؤں کی اصلاح کے 3 اصول پر. صورت ممتاز ہے ابتدائی شواہد پر. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. سورۃ ممتاز ہے 4 نمبر آیت کے بیان پر, لقد خلقنا الانسان فی کبد, کہ انسان کو اللہ نے مشقت میں پیدا کیا ہے. سورۃ ممتاز ہے 8 اور 9 نمبر آیت کے بیان پر, الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین, آیا نہیں بنائی ہم نے انسان کے لیے, عطا نہیں کی ہم نے انسان کو 2 آنکھیں, اسی طرح زبان اور 2 ہونٹ. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 10 کے بیان پر, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہر انسان کو اللہ نے 2 راستوں کا بیان کیا ہے, حق اور باطل. سورۃ ممتاز ہے یتیم اور مساکین کو کھانے کہ اللہ رب العزت کچھ وجوہات ذکر فرما رہے ہیں. مقصد سورت, سورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے اصلاح البلد, گاؤں کی اصلاح ہی اللہ رب العزت 3 اصول ذکر فرما رہے ہیں, کہ اگر کوئی بڑا, کوئی امیر, کوئی چیئرمین, کوئی کونسلر, ناظم, جو بھی ہو, وہ اپنے علاقے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح جو ہے وہ اصلاح کرے گا جب اس میں 3 کوالٹیز جو ہے وہ موجود ہو, 3 خصوصیت جو ہے خصوصیات ان میں پائی جائے, تو وہ تبھی جا کر جو ہے اپنے علاقے کی اصلاح کر سکے گا. شیخ القرآن علامہ محمد طاہر نور اللہ مرقدہ ہمارے استاد محترم, اللہ ان کی عمر اور علم میں برکت ڈالے, ان کے استاد محترم تھے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ صدر ایوب کے زمانے میں انہوں نے ایک محکمے کی بنیاد ڈالی تھی جس کو ویلیجیٹ کہا جاتا تھا, اور ویلیجیٹ کا کام جو ہے وہ گاؤں کی فلاح اور بہبود کے لیے وہ لوگ کام کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ کچھ لوگ جو ہے وہ سوٹڈ بوٹڈ تھے, پینٹ شرٹ میں جو ہے وہ ملبوس تھے, تو حضرت شیخ جو ہے اپنے مدرسے جو وہاں پر جہاں پر وہ درس پڑھایا کرتے, تو آپ نے ایک دوست کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے تھے, بات چیت کر رہے تھے, تو اسی اثنا جو ہے یہ لوگ آ رہے تھے, تو حضرت شیخ کو جس طرح یعنی انہوں نے جیسے دیکھ لیا کہ دار القرآن, بورڈ کو دیکھا دار القرآن, تو انہوں نے پوچھا کہ یہ جو ہے کس کی جگہ ہے, تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ میری جگہ ہے, تو اس نے کہا تمہیں سورہ فاتحہ آتا ہے, سورہ فاتحہ تمہیں آتی ہے, اس نے کہا ہاں, اس نے ذرا پڑھ کے سناؤں, حضرت شیخ نے پڑھی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام, تو ایک دوسرے کو جو ہے وہ کہہ رہے تھے اردو میں, کہ مولوی صاحب جو ہے وہ اچھے ہیں, سورہ فاتحہ یاد ہے, اس پہ خوب کمائی کریں گے. تو جو اس کا دوست تھا اس نے جو ہے وہ بھی اس کی بات کو سمجھ گیا, تو اس نے جو ہے اس کو کہا کہ تم اس کو جواب نہیں دے رہے. اس نے کہا نہیں, یہ مہمان ہے, کہ سرم ان کو جواب دو, یہ تو مہمان ہے ہمارے. انہوں نے کہا تم, حضرت شیخ نے ان سے پوچھا تم کیوں آئے ہو یہاں پر, تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا تعلق جو ہے ولیجیٹ کے محکمے سے, گاؤں کی فلاں بہبود کے لیے ہم کام کرنے کی اس محکمے سے ہمارا تعلق ہے. تو حضرت شیخ نے ان کو کہا کہ تم جو گاؤں علاقے کی اصلاح کرنا چاہتے ہو, ان کی فلاح اور بہبود کے لیے قدم اٹھانا چاہتے ہو, تو کیا تم نے خود ساختہ کوئی قانون بنا لیا ہے یا اللہ کے قانون کے مطابق جو ہے وہ تم اصلاح کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کیا قرآن, اللہ کے قانون قرآن میں بھی جو ہے اس کے بارے میں کچھ ہے؟ تو حضرت شیخ نے ان کو بتا دیا ہاں, قرآن میں تو ایک مستقل سورت اس بنیاد پر ہے, سورت الولج. قرآن میں تو پوری ایک سورت جو ہے اس مضمون پر ہے, سورت الولج. اس نے کہا قرآن میں سورت الولج کا ہے؟ انہوں نے کہا بلد, اس کا اطلاق جو ہے وہ شہر پہ بھی ہوتا ہے, گاؤں پہ بھی ہوتا ہے, علاقہ جہاں پر لوگ بستے ہیں وہ جو بھی ہو. تو اس کو جو ہے انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ولج. عربی میں بلد ہوا, انگلش میں آپ کا ولج ہوا. تو پوری سورت جو ہے قرآن میں ہے, سورت الولج, جس میں اللہ رب العزت نے گاؤں کی اصلاح کے جو ہے اصول ذکر کیے. انہوں نے کہا اچھا, ہمیں تو پتا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آپ اس کو پڑھا سکتے ہیں ہمارے سامنے؟ اس نے کہا ہاں بالکل. اس نے کہا کتنے وقت میں؟ اس نے کہا ایک سال میں, ایک مہینے میں, ایک ہفتے میں, ایک دن میں اور ایک گھنٹے میں. اس نے کہا یہ ایک دن تو کافی ہوگا, ایک گھنٹے میں پڑھائیے. حضرت شیخ نے جو ہے وہ کہا آ جائے بیٹھے, میں آپ کو پڑھاتا ہوں. تو حضرت شیخ نے جو ہے یہ تین اصول جو ہے وہ ذکر کر دیے کہ اس صورت میں اللہ رب العزت گاؤں کی اصلاح کے جو ہے وہ تین اصول ذکر فرما رہے ہیں. پہلا اصل کہ گاؤں کا جو بڑا ہوگا, امیر ہوگا, وہ کیا ہوگا؟ وہ جفاکش ہوگا, وہ محنتی ہوگا, وہ کام کرنے والا ہوگا. اس مقصد میں اگر کوئی ان کا جو ہے خون بھی بہائے تو وہ اپنے اس مقصد سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. علاقے کی اصلاح, علاقے کی فلاح بہبود کے لیے کام کرے گا, بکے گا نہیں, جھکے گا بھی نہیں. وہ نڈر ہوگا, بے باک ہوگا, جفاکش ہوگا, محنتی ہوگا. لوگ ان کے قتل کا پروگرام بنائیں گے مگر وہ اپنے کام پر جو ہے وہ ڈٹا رہے گا. پہلی بات اس کی طرف اشارہ ہوا, وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. دوسرا اصل کہ گاؤں کے لیے جو پیسے آتے ہیں, علاقے کے لیے جو فنڈ آیا کرتی ہے, تو اس فنڈ کو جو ہے وہ صحیح جگہ پر جو ہے اس کو کیا کرے گا؟ اس کو لگائے گا, اس کو خرچ کرے گا. اس کو کیا کرے گا؟ صحیح جگہ پر جو ہے اس کو خرچ کرے گا. یہ کہاں پر ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربۃ. یعنی صحیح جگہ, جو مستحقین ہوں گے, جو کام کی ضرورت ہوگی زیادہ, اس پہ جو ہے اس کو لگایا جائے گا. یعنی کہ جس علاقے میں جو ہے وہ رہتا ہے ناظم صاحب, چیئرمین صاحب, کونسلر صاحب, ابھی تو نئی نئی اصطلاحات دیکھیں گے ابھی پوسٹروں پہ, تو یہ چیزیں جو ہے وہ کیا, وہ تو اپنے علاقے کو جو ہے وہ وہاں ان کا ذمہ دار بھی اچھا ہوگا. وہاں پر جو ہے ان کی گلی اگر بالکل جو ہے وہ بالکل برابر ہے, اس کو دوبارہ جو ہے وہ تعمیر کرے گا. اور دوسرا علاقہ جو ہے وہ اس طرح بھی ہوگا, دوسرا محلہ, کہ جہاں پر پانی کڑا ہوتا ہے مگر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اس کے یہاں پر تو محنت. تو یہ کیا ہے؟ یہ چیئرمین نہیں بن, یہ جو ہے اس کو آپ مشر نہ بنائیں, بڑا نہ بنائیں, پختوں کے تو مشر ہوتا سو تو سوائے. تو یہ جو ہے بڑے, یہ جو ہے امیر بننے کا جو ہے یہ قابل نہیں ہے. اور تیسری چیز جو ہے یہ خود بھی ڈٹا رہے اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ کیا صبر کی تلقین کرنے والا ہو, دوسروں کو جو ہے وہ کیا صبر کی تلقین کرنے والا ہو, اور ساتھ ہی جو ہے وہ صلہ رحمی کی جو ہے وہ دعوت دینے والا ہو, کیونکہ اسی سے امن آتا ہے. جب صلہ رحمی ہر کسی کے حق کو تم ادا کرو گے تو دشمنی ختم ہو جائے گی, بغض ختم ہو جائے گا, اور اسی طرح جو ہے وہ بھائی چارے کا بول بالا ہو جائے گا. تو اس کی طرف اشارہ 17 نمبر آیت میں, ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ, صبر کی تلقین کرنے والے ہوں گے, اسی طرح صلہ رحمی کی جو ہے وہ تلقین کرنے والے ہوں گے. تو جب امیر کے اندر یہ تین شرائط موجود ہوگی تو اس گاؤں کی جو ہے کیا ہوگی, اس کی اصلاح جو ہے وہ ممکن ہے. یہ تین شرائط کہ جو گاؤں کا جس گاؤں کا بڑا ایڈمنسٹریٹر وہ کیا ہو, وہ جفا کش ہو, محنتی ہو, کام کرنے والا ہو. دوسرا جو ہے گاؤں کے فنڈ کو اپنی جگہ پر جو ہے وہ لگے, صحیح جگہ پہ لگائے. اور تیسرا جو ہے اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرے, لڑائی جھگڑے سے روکے, اور اسی طرح جو ہے وہ صلہ رحمی کی تلقین کرنے والا ہو, رشتہ داری پالنے کی تلقین کرنے والا ہو, تو اس علاقے میں ضرور بضرور امن آئے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے اصلاح البلد, گاؤں کی اصلاح کا تذکرہ ہے. تو حضرت شیخ کو انہوں نے کہا کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو, آپ جیسے عالم اور لیکچرر اور پروفیسر کو تو ہونا چاہیے کہ آکسفورڈ آپ چلے جائیں, کیمبرج یونیورسٹی آپ کے لیے سوٹ کر رہی ہے, تم یہاں پر کیا گئے؟ اس نے کہا نہیں, میں نے علم انہی لوگوں کے لیے حاصل کیا, انہیں کو بتاؤں گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس صورت میں اصلاح البلد, گاؤں کی اصلاح کا جو ہے اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں. لا اقسم بهذا البلد, لا نہیں ہے ایسا کام جس طرح مخلوق کا گمان ہے کہ اوقات حسنہ میں غفلت کا مظاہرہ کریں گے, نیک عمل نہیں کریں گے, اور مال اور دولت سے جو ہے وہ معزز بنیں گے. گزشتہ سورت کی مضمون کی طرف اشارہ ہے, لا نہیں ایسا کام, لیس الامر کما یزعمون, نہیں ایسا کام جس طرح مخلوق کا گمان ہے کہ اوقات حسنہ میں جو ہے نیک عمل اعمال صالحہ سے جی کترائیں گے, نہیں کریں گے, اور مال اور دولت سے معزز بنیں گے, لا کبھی نہیں. اقسم بهذا البلد, شاہد کرتا ہوں بهذا البلد, امن کے اس گاؤں کو, امن والے گاؤں کو, نہیں ہے ایسا کام. اقسم لفظی معنی تو ہے قسم اٹھاتا ہوں, مگر یہاں پر قسم بمانی جو ہے کیا ہے, شہادت کے, شاہد کرتا ہوں, گواہ بناتا ہوں بهذا البلد, امن کے اس گاؤں کو. مراد اس سے کیا ہے, مکہ اس سے مراد ہے, اس سے مراد کیا ہے, مکہ اس سے مراد ہے کہ مکہ کو جو یہ امن ملا, امن کو یعنی مکہ کو جو شان ملا, تو کس کے لیے ملا؟ یہ مال اور دولت خرچ کرنے سے جو ہے یہاں پر امن نہیں آیا, اس کو عزت جو ہے وہ مال اور دولت کی وجہ سے نہیں ملی. یہاں پر ایک دو مجاہدین گزرے ہیں, مرد مجاہد, ایک کا نام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے کا نام حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس علاقے میں توحید کا مرکز بنایا تھا, توحید کی خدمت اس نے کی تھی, اور اس کے مشن کو, ان کے مشن کو اس کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پائے تکمیل تک پہنچایا. تو اگر تم اپنے علاقے میں امن چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری چیز یہ ہے کہ تم اپنے علاقے میں توحید جاری کرو, جب تک تمہارے ملک اور تمہارے علاقے میں توحید کا بول بالا نہیں ہے تمہارے ملک میں امن نہیں آ سکتا، تمہارے علاقے میں جو ہے امن نہیں آ سکتا. امن تبھی جا کے آئے گا جب تمہارے ملک میں جو ہے وہ توحید جاری ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے اقسمو، شاہد بناتا ہوں، گواہ بناتا ہوں، بحاظ البلد، بحاظ البلد، امن کے اس گاؤں کو، وَأَنْتَ حِلٌ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ کو حلال جانا جاتا ہے، جانا گیا ہے، آپ کو حلال جانا گیا ہے، بِهَذَا الْبَلَدِ، امن کے اس گاؤں میں آپ کو حلال جانا گیا ہے، بِهَذَا الْبَلَدِ، امن کے اس گاؤں میں، یعنی آپ کو حلال جانا گیا ہے، یعنی آپ کے خون بہانے کو، کس کو؟ آپ کے خون بہانے کو جو ہے وہ حلال جائز کیا گیا، حلال جانا گیا. یہ وہ گاؤں ہے کہ یہ لوگ یہاں پر جانور کوئی کا خون بھی نہیں بہاتے، ایک مکھی کا خون نہیں بہاتے، اسی طرح مچھر کو جو ہے وہ مارنے سے کتراتے ہیں، دشمن کو جو ہے وہ نہیں مارتے اس علاقے میں، اور آپ کو اس علاقے میں بھی یہ لوگ معاف نہیں کرتے. آپ کے خون بہانے کو جو ہے یہ لوگ حلال سمجھتے ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ جب تم اصلاح کرو گے لوگوں کے عقیدے اور عمل کی، علاقے کی، اپنے شہر کی، اپنے دھرتی کی، تو لوگ تمہارے خون کے پیاسے بنیں گے، تمہارا خون بہانا وہ جائز سمجھیں گے، حلال سمجھیں گے، مگر تم پیچھے نہیں ہٹو گے کہ تم پیچھے ہٹو گے، تم اپنے کام کو جو ہے وہ جاری ساری رکھو گے اللہ کی مدد سے، تم اپنے کام کو جو ہے وہ جاری ساری رکھو گے. اور جب تم اصلاح کرو گے لوگوں کے عقیدے اور عمل کی، تو یہ نہیں کہ لوگ جو ہے تمہیں گلدستے پیش کریں گے، تمہارے گلے میں جو ہے پھولوں کے ہار ڈالیں گے، تمہیں رسپیکٹ دیں گے، بلکہ لوگ کیا تمہارا خون بہائیں گے، تمہیں تکالیف پہنچائیں گے، تمہارے قتل کو جو ہے وہ ثواب جانیں گے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وَأَنْتَ حِلٌ بِهَذَا الْبَلَدِ، مکی کو نہیں مارتے مگر نبی علیہ السلام کے قتل کا پروگرام کہاں بنا تھا؟ مکہ میں بنا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے وَأَنْتَ حِلٌ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ کو حلال جانا گیا ہے، یعنی آپ کے خون بہانے کو حلال جانا گیا ہے، بِهَذَا الْبَلَدِ، امن کے اس گاؤں میں، امن کے اس علاقے میں. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ، اور شاہد ہے باپ، وَمَا وَلَدْ، اور اس کی اولاد، شاہد ہے باپ، وَمَا وَلَدْ، اور اس کی اولاد. والد سے مراد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام و السلام مراد ہے، اور ماں ولد سے مراد جو ہے ان کی اولاد مراد ہے. آدم علیہ السلام و السلام کو دیکھ لیجیے، اگر تمہیں آج تکلیف پڑ رہا ہے، اگر تم آج مصیبت اٹھا رہے ہو لوگوں کی اصلاح کے لیے، تو ذرا آدم علیہ السلام و السلام کو دیکھ لیجیے کہ آدم علیہ السلام و السلام نے اصلاح کے بابت کتنے مصائب جو ہے وہ اٹھائے، ان پر کتنی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے. آپ خود ہی توجہ دی، آپ خود ہی جو ہے ذرا سوچیے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب زمین پہ اتارا، کیا اس کا کوئی بھائی تھا؟ کوئی دوسرا انسان روی زمین پر تھا؟ بجلی تھی؟ ہاں، گیس، فلٹر جو ہے وہ تھا؟ کوئی چیز بھی نہیں تھی، جنریٹر بھی نہیں تھا، صرف جو ہے وہ چاند اور سورج کی جو ہے وہ روشنی تھی. کیا زمین سے جو ہے وہ گندم ان کے لیے جو ہے وہ نکالا گیا تھا، سبزیاں ان کے لیے پیدا کی گئی؟ نہیں، انہوں نے ان سب کے لیے محنت اور مشقت کیا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کاشتکار تھے. کیا تھے وہ؟ کاشتکار تھے، کاشتکاری کیا کرتے تھے، کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. تو انہوں نے جو ہے ان تمام چیزوں کے لیے جو ہے وہ کام کیا. تو آدم خود ہی، آپ جو ہے وہ ذرا سوچئے کہ اگر آپ کو اٹھا کر جو ہے کسی ایک ایسے جزیرے پر جو ہے وہاں پر جو ہے آپ کو چھوڑ دیا جائے, آئس لینڈ کہتے ہیں اسے نا, اگر آپ کو اٹھا کر جو ہے ایسے آئس لینڈ پہ جو ہے وہ رکھا جائے جہاں پر کوئی انسان نہ ہو, ٹھیک, نہ بجلی ہے نہ پانی ہے کچھ بھی نہیں ہے, وہاں پر اٹھا کر جو ہے آپ کو رکھا جائے کیا کرو گے تم, آسانی ہوگی؟ یہاں پر تو آسانی ہے, جنریٹر کی لینڈ پلٹا, یو پی ایس والی لینڈ پلٹا, ٹھیک ہے, وہاں تو نہیں ہے, نہیں وہاں پر تم کیا کرو گے؟ سوچو آدم علیہ السلام نے کتنی تکالیف برداشت کی ہوگی, اس کی اولاد کو دیکھ لیجیے, نوح علیہ السلام ان پہ پتھر برسائے جا رہے تھے, 50 کم 1000 سال جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ بلاتے رہے لوگوں, کتنی تکالیف اور مصیبتیں برداشت کی, رات کو بلایا, دن کو بلایا, جہرن بلایا, خفیتن بلایا, فردن بلایا, جلسوں کی صورت میں بلایا, اجتماعی صورت میں, لوگوں نے کتنے مقابلے کی, لا تذرن ودا ولا سوا ولا یغوس ویعوق ونسرا, لا تذرن آلہتکم, اپنے مددگاروں کو نہ چھوڑو, ولا یلد الا فاجرا کفارا, جو ان سے پیدا ہوتے وہ کیا بدکار اور کافر ہوتے ہیں. اس کے بعد ہود علیہ السلام کو دیکھ لیجیے, صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیجیے, شعیب علیہ الصلوۃ والسلام, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ, کتنی تکالیف اٹھائی پہلے ہی دن سے جو ہے وہ تکالیف ہی تکالیف, کافر کے گھر میں جو ہے وہ پلا پڑا, اور پھر جو ہے 10 سال جو ہے وہ مدین میں گزارے, اور جب واپس آئے تو 40 سال مسلسل جو ہے وہ فرعون کے ساتھ برسرے پیکار رہے, دشمن کا خاتمہ ہوا تو اپنے ساتھیوں نے کتنا ان کو ترسایا, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش ہوئی اس کی اور اس پر اور اس کی ماں پر جو ہے الزامات شروع ہوئے, اس کو ولد الزنا کہا اور نعوذ باللہ من ذالک ان کی جو ہے ماں کو زانیہ کہا گیا, ابتدا سے کتنا جو ہے ان کو مارا پیٹا, کتنی تکالیف اور مصیبتیں انہوں نے برداشت. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیجیے, 13 سال جو ہے جو صادق اور امین تھا, 40 سال مکے والے نے ان کو جو ہے وہ کیا حشر کر دیا, کبھی گلے میں جو ہے وہ چادر ڈال کر جو ہے ان کو گھسیٹا گیا, کبھی اجڑی اٹھا کر جو ہے اس کی پیٹ پر رکھی گئی, کبھی ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا, کبھی ان کے راستے میں کانٹوں کو بچھایا جاتا, کبھی ان کے سامنے جو ہے وہ گھڑوں کو جو ہے وہ کھودا جاتا, کبھی ساتھیوں کو جو ہے وہ تکالیف اور مصیبتیں پہنچائی جاتی, ذہنی طور سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹارچر کیا جاتا, کبھی جسمانی طور سے ان کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بناتے, کبھی کیا کبھی کیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تکالیف تو تم برداشت کرو گے, ہر کے عاشق شد اگرچہ نازنین عالم است, ناز او کے راز بار میں بایت کشید, جب تم عشق کے میدان میں جو ہے وہ نکل آئے کام کے میدان میں, پھر تم ناز و ادا کو چھوڑ جاؤ گے یا نخرے چھوڑ جاؤ گے. یہ پنجابی لوگ جو ہے محاورہ کرتے ہیں, نوکر کی تے نخرا کی, سمجھ آ گئی, کیا ہوگا نوکر ہو کیا اس کے وہ نخرے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, جب اس مقام میں آ گئے تم تو خادم بن گئے, تم تو نوکر بنے, ابھی نخرے نہ کرو گے, نکڑی نکڑی بن کے جتنے نکڑی نکڑی کے نجی نجی نادا بن کے بس مکی ورزا اس رستو بگی نشتا اس قتل رستو نشتا. تو اللہ رب العزت فرماتے و والدین و ما ولد, 10 سال جب مدینے میں گزارا تو تقریباً جو ہے 2-3 مہینوں کے بعد جنگ کے ساتھ واسطہ, کبھی سریا کبھی غزوہ, 27 غزوات جو ہے وہ لڑی گئی, 50 کے اوپر جو ہے وہ سریات لڑی گئی, ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 86-87 ہے. آپ 10 سال پہ جو ہے اس کو جو ہے وہ تقسیم کرے تو بڑے جو ہے وہ 3-4 مہینے کے بعد جو ہے آپ کو جنگ نظر آئے گا, سارے جنگ, سمجھ آ گئی, تو کتنی تکالیف اور مصیبتیں برداشت کی. تو شاید ہے آدم علیہ, شاید ہے اور اس کی اولاد آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسی طرح جو ہے ان کی اولاد. یا ایک تفسیر یہ بھی کرتے ہیں والد و ولد, والد ابراہیم علیہ السلام, وما ولد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا وما ولد ان کی اولاد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کی اولاد میں, اور اسی طرح جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ, یہ سارے ان کی اولاد میں. ذکریٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے زندہ آری سے جو ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا گیا. حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر ان کے تن سے جدا کیا گیا اور بادشاہ کے سامنے جو ہے وہ تشت میں جو ہے وہ لا کر اس کے سامنے پیش کیا گیا. اتنی تکالیف برداشت کی انہوں نے. تو اللہ رب العزت فرماتے و والد و ما ولد, شاہد ہے باپ و ما ولد اور اس کی اولاد. لقد خلقنا الانسان فی کبد, یقیناً پیدا کیا گیا ہے انسان فی کبد مشقت میں, یقیناً پیدا کیا ہے ہم نے انسان کو, لقد خلقنا الانسان یقیناً پیدا کیا ہے ہم نے انسان کو فی کبد مشقت میں, کتنی مشقت میں جو ہے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. ابتدا کو دیکھ لیجئے ماں کے پیٹ میں 9 سے 10 مہینے گزارے, اس کے بعد جو ہے وہ جب بچپن میں آئے تو ان کی پیدائش کا طریقہ کتنا جو ہے وہ سخت تھا, موت اور زندگی کی کشمکش میں جو ہے وہ تم دنیا میں آئے تھا, اس طرح کے نہیں تھا خوف و نظر جی. تو اللہ رب العزت فرماتے موت اور حیات کی کشمکش میں جو ہے یہ ہوتا نا ٹول ہوتا, موت اور حیات کی کشمکش میں تم دنیا میں آئے, اسی طرح تھا. پھر اس کے بعد جو ہے جب تم چھوٹے تھے طفل تھے, تم اظہار نہیں کر سکتے اپنے درد کی, جب چلاتے جب چیختے کوئی تمہارے سر پہ جو ہے وہ ہاتھ رکھتا, کبھی تمہارے سینے کو چک کیا جاتا, کبھی تمہارے پاؤں پہ ہاتھ رکھا جاتا, لندوکار بہت, کتنی تکالیف اور مصیبتیں جو ہے وہ تم نے برداشت کی. کبھی جو ہے کوئی کان کو ہاتھ لگا دیتا, وہی غوخ ہوئی چرتن ہو گئے گی, کبھی کیا اور کبھی کیا. اس کے بعد جو ہے جب تم جوان ہو گئے بچپن, اسکول جاؤ صبح سویرے جو ہے وہ اسکول جاؤ, اس کے بعد جو ہے تم جب بڑے ہو گئے ابھی محنت اور مشقت کرو گے, رزق حلال جو ہے وہ ڈھونڈو گے, مم پہ تو تمہیں نہیں ملے گا, اسی طرح لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح بھی کرے گے اور رات کو جو ہے آرام کے وقت اللہ کے ساتھ اپنی خصوصی تعلق کو بھی برقرار رکھو گے. پھر اس کے بعد جو ہے تم پر بیماری آتی ہے, تندرستی آتی ہے, بیماری آتی ہے, مشکلات ہے دنیا میں, دنیا کیا ہے غم کا دریا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ موت ہے, قبر ہے, قبر کے بعد حشر ہے, اس کی سختیوں کو دیکھ لیجیے, موت کی سختیوں کو دیکھ لیجیے, الا ان للموت سکرات, خبردار یقیناً موت کی بڑی سختیاں ہیں. اس کے بعد قبر, اس کے بعد حشر کی سختیاں, تو یہ کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد, یقیناً پیدا کیا ہے ہم نے انسان کو فی کبد مشقت میں, کتنی مشقت جو ہے اس نے برداشت کی دنیا میں. اور انسان کے اندر اللہ نے جو ہے ایک نظام مقرر کیا ہے, کیا مقرر کیا؟ عجیب سا نظام ہے. اگر یہ کہے کہ میں سخت ہوں تو پتھر سے زیادہ سخت بنے گا, اگر کہے کہ میں نرم ہوں تو موم سے زیادہ نرم بنے گا, سمجھ آئی؟ اگر سخت کہہ رہا ہے اپنے آپ کو تو پتھر سے سخت ہے, اور اگر نرمی کی بات کرے تو کیا ہے, موم سے زیادہ نرم بن جائے. اگر کہیں کہ مجھے سردی لگتی ہے تو سب سے زیادہ سردی اس کو لگے گی, اگر کہیں کہ مجھے گرمی لگتی ہے تو سب سے زیادہ گرمی اس کو لگے گی, اور اگر کہیں کہ سردی کہاں ہے تو سردی نہیں ہوگی, اور اگر وہ کہے کہ گرمی کہاں ہے تو گرمی نہیں لگے گی. اگر کھانے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ مقرر کر دیا کہ روزانہ تم 2 روٹیاں کھاؤ گے تو اسی پہ تمہارا گزارا ہوگا, اور اگر تم نے کہا کہ آدھی کھاؤں گا تو اسی کے مطابق تمہارا نظام چل رہا ہے. اگر نیند کے لیے جو ہے وہ تم نے اپنے آپ کو مقرر کر لیا 8 گھنٹے تو 8 ہی پورے کرو گے, اور اگر اپنے آپ کو تم نے جو ہے اس شیڈول میں ڈالا کہ تم 2 گھنٹے آرام کرو گے 24 گھنٹے میں, 22 گھنٹے کام اور 2 گھنٹے آرام, تو 2 گھنٹے آرام مانگے گی بدن سے آپ کی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. ہم گلگت گئے تھے تقریباً 2006 کی بات ہے, تو پنڈی سے جو ہے وہ جایا کرتے تھے, تو شام کو تقریباً 7:30 بجے کے 7 بجے جو ہے وہ گاڑی روانی ہوئی اسٹینڈ سے. تو اس کے بعد جو ہے ہم نے چلاس میں صبح کی نماز پڑھی تھی, چلاس میں جو ہے صبح کی نماز پڑھی ہم نے, تقریباً جو ہے وہ بس گرمیاں تھی اس زمانے میں, تقریباً جو ہے صبح کی نماز 4:30 بجے تھی, وہ ہم نے وہاں پر پڑھی. تو اس کے بعد جو ہے جو ڈرائیور تھا مسلسل جو ہے وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا, اس کے بعد بھی اس نے ڈرائیونگ کر دی. جب ہم نانگا پربت کو جو ہے وہ کراس کر گئے تو اس کے بعد تقریباً 2.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے نانگا پربت کو کراس کرنے کے بعد, تو اس کے بعد وہ ڈرائیور سو گیا, وہ ڈرائیور سو گیا, دوسرا اس کا اسسٹنٹ بیٹھ گیا. 2 گھنٹے چلانے کے بعد اس کا علاقہ آیا, وہاں پر اتر گیا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ ابھی تم دوبارہ کبھی سیٹ پر بیٹھنے والے ہو؟ اس نے کہا جیسے یہ گاڑی پہنچ جائے گی اس طرف سے یہی اسسٹنٹ یہاں پر لے آئے گا اور پھر میں سیٹ پہ بیٹھوں گا اور پھر اسی روٹین میں جو ہے میں دوبارہ پنڈی پہنچ جاؤں گا. میں نے کہا واہ 2 گھنٹے آرام. اس نے کہا یہی آرام ہے, یہی آرام ہے. تو مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ انسان کو اللہ نے کیسا بنایا ہے, 2 گھنٹے کی آرام اس کے لیے بس بیا زیادہ ہے. تو اللہ نے انسان کو جو ہے وہ مشقت والا بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, یا دوسری معنی ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد, دوسری معنی یقیناً پیدا کیا ہم نے انسان کو مشقت اٹھانے کے لیے کہ دنیا میں وہ تکالیف اور مصیبتیں اٹھائے گا. اور دیکھیے مشقت کے لیے لفظ اللہ نے استعمال کیا کبد. کبد کا لفظ اصل میں ہے کبد. کبد آرمی کے اندر کہتے ہیں لیور کو, کلیجی. سمجھ آ رہی؟ کلیجی کہتے ہیں نا آپ لوگ. یہ جو ہے کیا ہے, یہ اصل میں جو ہے وہ خون ہے, جمع ہوا خون. حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں احلت لنا میتتانی ودمانی, ہمارے لیے حلال کر دیا گیا ہے 2 مردار اور 2 خون. 2 مردار جو ہے کیا؟ الحوت والجراد, مچھلی, اور دوسری جو ہے ٹڈی. یہ حلال ہے, اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مچھلی کو ذبح تو نہیں کر سکتے, اور آج کل تو ٹڈیاں ختم ہو چکی ہے. پرانے زمانے میں جو ہے وہ سنتے ہیں کہ بڑی ٹڈیاں, ایک بڑی بڑی ٹڈیاں ہوتی تھی. یہ بھی حلال ہے, مگر یہ چیز کے حلال کے معنی نہیں کہ تم اس کو ضرور کھاؤ گے, نہیں کھاؤ گے تو گناہگار بنو گے. مسئلہ کسی کو ایک چیز کو کھانا یا نہ کھانا یہ اپنی جگہ ہے, مگر یہ چیز کو حلال اور حرام جانا یہ الگ مسئلہ ہے. سمجھ آئے کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ 2 چیز, ایک کیا الحوت والجراد, یہ تو جیسے مر جاتی ہے اس کو تم کھاتے ہو تو مردار ہے نا. کیا ہے؟ بغیر ذبح کے جو ہے اس کو جو ہے وہ کھایا جاتا ہے, تو اصلا تو یہ کیا ہوا؟ مردار ہوا, مگر ہمارے لیے حلال کر دی گئی. اور 2 خون ہمارے لیے جو ہے وہ حلال کر دیے گئے ہیں. ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الکبد والتحال, ایک جو ہے کیا ہے کبد, کلیجی, لیور, اور دوسری چیز جو ہے وہ کیا, پختوں کے تمنگ, اینو آیو, اور دوسری چیز جو ہے کیا ہے التحال, جس کو آپ تیلی کہتے ہیں انگلش میں, اس کو سپلین کہتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ چیز جو ہے وہ کیا ہے, یہ بھی اصلا جو ہے یہ خون ہے, مگر وہ جمع ہوا ہے, اور سب سے یہ نازک عضو ہے, کیونکہ خون ہے, خون کو جمایا گیا ہے, اس کے بعد یہ چیز کو بنایا گیا ہے. مگر کام کو دیکھ لیجئے, کبد, کبد, کلیجی, لیور, خون ہے, کمزور عضو ہے, مگر کام کو دیکھ لیجئے. ہر عضو جو ہے 1-2 کام کرنے والے. آنکھیں صرف دیکھتی ہے, کان صرف سنتے ہیں, زبان چکھنے کے لیے ہے, اور یعنی بول چال کے لیے, ہاتھ اٹھانے کے لیے, پاؤں چلنے کے لیے, دو تین کام چار نہیں ہے. اور یہ کبد جو لیور ہے یہ کتنے کام کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آدمی غذا کو کھاتا ہے تو سب سے پہلے غذا کو جو ہے اپنے منہ میں ایک ہضم دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ ایک ہضم, نیم ہضم منہ میں. اسی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ خوب اس کو چباؤ, یہاں سے جو ہے وہ پسا نیچے چلے جائے, کہ تمہارے میدے پہ جو ہے وہ لوڈ نہ بن جائے. اور جب اسپرو تو گولو پڑیں گے, غرب غرب غرب غرب غرب وہی میدا بھی ہوگی اور داریں گے گیس بدی نو کھیڑا بدی ہوگی. سمجھ آئی کہ نہیں آ گئی؟ وہ یار گیس میں ڈر کی رہا سی زلمی سو جی نہ بدی سو جی اسپرو گولے ہونا نا جتے ہو رہا چاہیے پیشو گانو ضرور نہ تیرے. تو اس کو جو ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ اس کو چباؤ, خوب چباؤ, آہستہ کھاؤ, آرام آرام سے کھاؤ. جو آپ کا حصہ ہے وہ تو آپ کو ملے گا, جو آپ کی قسمت ہے آپ کو ملے گی. تم جلدی کرو گے یا نہیں کرو گے وہ آپ کو ملے گی, جو لکھی ہے وہ ملے گی ضرور, یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو اس کے بعد یہ نیچے چلی گئی, اسوفیگس کے تھرو اسٹامک میں چلی گئی. اس کے بعد جو ہے کیا, اس نے جو ہے وہاں پر کام شروع کر دیا, اس کا دوسرا ہضم جو ہے وہ دے دیا. اس سے جو اچھے مادے ہوتے ہیں میدے میں ان غذا کے, اس کو سک کرتی ہے کون؟ یہ لیور. لیور اس کو جو ہے وہ دوسرا جوش دیتا ہے, ہضم دیتا ہے, جوش دیتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ چار چیزوں میں اس کو تقسیم کرتا ہے. وہی لیور جب کسی چیز کو جو ہے وہ جوش دیا جاتا ہے تو اوپر جاگ آ جاتی ہے, وہ جاگ صفرا ہے. صفرا چلی جاتی ہے کہاں پر؟ وہ گال بلڈر میں چلی جاتی ہے, جس کو پتا کہتے ہیں, وہاں پر چلی گئی. اور اصل میں جو ہے ایچ سی ایل ہائیڈروکلورک ایسڈ جو آپ کے خوراک کو جو ہے وہ توڑ پھوڑ کے کام دیتی ہے. آپ جو غذا سخت غذا کھاتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے ایک ڈراپ اس پہ گرتا ہے خطرہ, وہ اسے جو ہے دھماکہ ہوتا ہے, تو وہ چیزیں جو ہے وہ حل ہو جاتی ہیں. نظام کو دیکھ لیجئے, اللہ کے نظام کو. دوسرا کام جو ہے وہ کرتا ہے, اس سے جو ہے وہ جب کوئی چیز جو ہے وہ اس کی جو ہے اس کو جوش ملتا ہے تو اس کے پندے میں جو ہے وہ کیا, کوئی چیز جلی ہوئی رہ جاتی ہے, وہ کہتا ہے سودا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سودا. یہ سودا سپلین کی طرف چلا جاتا ہے, اور سودا جو ہے جب سپلین کی طرف جو ہے وہ چلا جائے تو اس کا کام جو ہے وہ کیا ہے؟ ہڈیوں کی نرش نما. یہ نہ ہو تو آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جائے گی. اور تیسری چیز اس سے بنتی ہے کیا؟ اس سے بنتی ہے بلغم, سپاٹم. تو وہ چیز جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ پیپڑوں کی طرف چلی جاتی ہے, وہ پیپڑوں کی نشنما کے لیے. اور یہ بھی جو ہے کچا خون ہے. بلغم کیا ہے؟ یہ کچا خون ہے. اللہ نے خودکار نظام اندر بنایا ہے, آدمی کی ایکسیڈنٹ ہو جائے اچانک, جو پیپڑوں پہ خون یہ بلغم ہے تو یہ جو ہے پلک جھپکنے تک جو ہے یہ خون میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے نظام کو آپ دیکھ لیجیے. اور اس کے بعد جو ہے وہ چوتھی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اس سے خون بنتا ہے, دم, بلڈ. وہ بلڈ چلا جاتا ہے کیا؟ وہ دل کی طرف جو ہے وہ اس کو جو ہے پمپ کیا جاتا ہے, سک کیا جاتا ہے. اور اس سے کیا بنتا ہے؟ اس سے خون, خون سے کیا؟ گوشت بنتا ہے. خون سے گوشت بنتا ہے نا. جب آپ کے خون کی کمی ہوگی تو گوشت کہاں سے بنے گا؟ تو دیکھو کام کو آپ دیکھ لیجئے, ایک چھوٹی سی چیز اور اتنی کمزور چیز, مگر کیا کام کو آپ دیکھ کتنا کام کر رہا ہے. چار چیزیں, چار کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد, انسان کو بھی اللہ نے مشقت میں پیدا کیا. اس کے لیے لفظ اللہ نے لایا کبد کا, کہ تم اگر اپنے آپ کے کمزور سمجھتے ہو ٹھیک کمزور ہو, مگر تم اس سے ذرا نتیجہ اخذ کرو. یہ لیور جو ہے دائیں سائڈ پہ لیور ہے تو یہ بھی تو کمزور ہے, مگر کام کتنا, تم بھی زیادہ کام کرو گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایا سب اللہ یقدرا. قرآن میں بیالوجی بھی آپ سیکھیں گے, آپ ڈاکٹری بھی جو ہے وہ سیکھیں گے, طب بھی آپ سیکھیں گے. ایا سب اللہ یقدرا علیہا, آیا گمان کرتا ہے یہ ان لا یقدر علیہ احد کہ قدرت نہیں رکھ سکے گا اس پر, قدرت نہیں رکھتا اس پر احد کوئی بھی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں منکر انسان منکرین کو زجر, ایحسب آیا گمان کرتا ہے, استفہام انکار کا ہے, ان لا یقدر علیہ احد کہ قدرت نہیں رکھتا اس پر احد کوئی بھی. کیا تم جو قرآن و سنت کی مخالفت کر رہے ہو, اپنی من پسند زندگی جو ہے بسر کر رہے ہو دنیا میں, تو کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں, تم پر کوئی قادر نہیں ہے, تم خود اپنی ذات میں مطلق العینان ہو, تم سے کوئی جو ہے وہ تم کیا ہو, اپنی ذات میں جو ہے وہ سب کچھ ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم سے کوئی پوچھنے والا, تم پہ کوئی قادر والا نہیں ہے, تم سے کوئی پوچھنے والے, تم پہ قدرت رکھنے والے, تم سے پوچھنے والا نہیں, سزا اور جزا دینے والا کوئی نہیں ہے, اسی وجہ سے تم خلاف کر رہے ہو. یہ باتوں کو ذرا دیکھ لیجیے, قرآن کی لہجے کو آپ سمجھنے کی کوشش کہ تم جو اتنی گھمنڈ اور مستی کر رہے ہو تو کیا تم کہہ رہے ہو کہ تم خود قادر ہو, تم پہ کوئی اور قدرت رکھنے والا نہیں ہے. یقول کہتا ہے اہلک تو مال البدا, اہلک تو ہلاک کر دیا میں نے, تباہ کر دیا میں نے, مال لبدا, مال لبدا زیادہ. یقول کہتا ہے اہلک تو اڑا دیا میں نے, تباہ کر دیا میں نے, خرچ کر دیا میں نے, مال لبدا, مال زیادہ. پھر ان کے فخر و تکبر کو آپ دیکھ لیجئے, کتنے جو ہے یہ فخر کرنے والا ہے, کہتا ہے فلاں جو ہے میں نے جو ہے فلاں اتنا کام کر دیا, اتنے ٹیوب ویل بنا دیے, اتنے جو ہے گلیوں کو میں نے پکی کر بنا دیا, میں نے اتنے لوگوں کو جو ہے وہ برسر روزگار بنا دیا. تو ان چیزوں پہ تو فخر کیا جا رہا ہے مگر اندرون میں کیا ہے, جو تم میں کمزوری ہے اس کو بھی ذرا سامنے لاؤ, تم نے کتنی جو ہے وہ کرپشن کی ہے, تم نے لوگوں کے پیسے کو جو ہے وہ کیا کتنی جو ہے وہ تم نے دو نمبری کی ہے, اس کو بھی ذرا لوگوں کے سامنے رکھو نا. تو کہتا ہے یقول اہلک تو مال, وہی بات ہے کہ میں مال کو خرچ کر رہا ہوں اس سے میں معزز بنوں گا, مال کو جو ہے یہ عزت اور ذلت کے لیے جو ہے معیار رکھ رہا ہے. تو کہتے میں نے خیرات کر دیا اور میں نے جو ہے آئی جی پی کو بھی بلایا اور کمانڈنٹ آفیسر کو بھی بلایا, تو فلاں وزیر کو بھی بلایا, فلاں وزیر کو بھی بلایا, سمجھ آ گئی, فلاں کو بھی بلایا, فلاں کو بھی, غٹ خیرات میں کو پلار میں مٹ سے دو میں کو سلویق دی گروجے میں بکھے کڑے اور دو بلاڑ روٹے میں وہ رکھڑا ڈیر لے لے خلق را گلی, ڈپٹی کمشنر آنو, اے سی گانو, ڈی سی گانو, سب بلا پتر را گلی, ڈیر خلق را گلی, اور قریب غریب ہوگا اس کو جو ہے وہ بھول چکا ہوگا, اس کو اگر وہ سامنے آئے تو رخ پیر لیتا ہے دادا کم زیادہ را لو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ کے نزدیک بدترین دعوتوں میں سے وہ دعوت ہے جس میں غربا کو بھلایا جائے اور جن میں امیروں کو جو ہے بھلایا جاتا ہے, ان کو دعوت دی جاتی ہے اور غریبوں کو جو ہے کیا کیا بھلایا جاتا ہے, اس کو جو ہے بھول جاتا ہے, بدترین دعوت ہے. مغد یو ظالم درولی یو لے لوڑے ورکڑی زمانہ گٹی ورکڑی لوڑ پوگ دعا لے کیا دو اور چڑ تو سو غریب راضی نو دے سٹ کی ہوئی دے سر بانی ہوئی ظالم اور سر بولمات کی نوی داد سے بٹر دے, سمجھ آگئی, ادا وہی اجی سے بیری دشی دا سے سوک بنا پرے دے, سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, دہی روٹے خراب ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے یقول اہلک تو مال البدا, کہتا ہے میں نے خرچ کر دیا, خراب کر دیا, ضائع کر دیا, میں نے ہلاک کر دیا, اڑا دیا میں نے, مال زیادہ, میں نے زیادہ مال خرچ کیا, پھر اس میں جو ہے فخر کرتا ہے, مال خرچ کر اس پہ فخر کرتا ہے. آیا سب آیا گمان کرتا ہے الم یرہو احد کہ نہیں دیکھتا اس کو احد کوئی بھی, آیا سب آیا گمان کرتا ہے الم یرہو احد کہ نہیں دیکھتا اس کو احد کوئی بھی, کیا اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے, کیا تمہارے مال خرچ کرنے کی حقیقت کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, لوگوں کے سامنے جو تم جو ہے وہ صداقت کا دم جو ہے وہ بھر رہے ہو تو اندرون میں جو تمہارے اندر جو غبن ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے, کیا اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے, دنیا میں ایسے کام جو ہے وہ کر رہے کہ اس کی وہم و گمان میں کوئی ذات ہمیں دیکھ رہا ہے. زندگی اپنی جو اس شکل سے گزری غالب ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیا سب آیا گمان کرتا ہے اللم یرہو احد کہ نہیں دیکھتا اس کو احد کوئی بھی الم نجعل لہو عینین. یہاں پر اللہ رب العزت ترغیب دے رہے ہیں کہ تم جو ہے مال اور دولت اس کو عزت کی کسوٹی سمجھ رہے ہو. تو مال اور دولت جو ہے وہ عزت کی کسوٹی نہیں ہے. میں نے تمہیں آنکھیں دی ہے اسے قرآن کو دیکھو. تمہیں میں نے جو ہے وہ زبان دی ہے اس کے ذریعے سے سوال کرو قرآن پوچھو قرآن کے بارے میں پوچھو. ہونٹ تمہیں دی ہے اس کے بارے میں پوچھو. ان اعضاء سمجھنے کے جو اعضاء ہے علم حاصل کرنے کے جو اعضاء ہے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ بصیرت حاصل کرو علم حاصل کرو فہم حاصل کرو کہ عزت جو ہے اللہ کے پاس سے کس کے ذریعے سے ملے گی. ذلیل بندہ ہوتا ہے تو کس کے ذریعے سے ہوگا. مال اور دولت کسوٹی نہیں ہے عزت اور ذلت کی. الم نجعل له عینین آیا نہیں بنائی ہم نے اس انسان کے لیے عینین دو آنکھیں. آیا نہیں عطا کی ہم نے اس انسان کو عینین دو آنکھیں. آنکھیں تو دو دیے اس آنکھوں سے قرآن کو دیکھو نہ تو صرف جو میرے تم جو ہے صرف ڈراموں کو دیکھو گے فلموں کو دیکھو گے پڑھائی چھوکریوں کو دیکھو گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم نجعل له عینین آیا نہیں بنائی ہم نے اس انسان کے لیے عینین دو آنکھیں اس سے قرآن کو دیکھو نا. ولہم اعین لا یبصرون بھی آنکھیں تو ہے مگر دیکھتے نہیں قرآن کو. تو یہ تو جہنمی کی نشانی ہے. وَكَانَتْ آئِنُهُمْ فِي غِطَائِنْ عَنْ ذِكْرِي یہ تو کافر کی صفت سے رکاب میں تھی کہ جن کی آنکھیں قرآن سے جو ہے وہ بند رہتی ہے ہر چیز کو دیکھنے والے مگر قرآن کو نہیں دیکھتے. تو الم نجعل له عینین آیا نہیں بنائی ہے نہیں ٹہرائی ہم نے نہیں عطا کی ہم نے اس انسان کو عینین دو آنکھیں ولسانن اور زبان وشفتین اور دو ہونٹ. آیا ہم نے اس کو جو ہے وہ زبان نہیں دے زبان ہلاؤ ذرا پوچھو کہ عزت کس چیز سے ملتا ہے. کیا عزت اور ذلت کا معیار اور سٹینڈر جو ہے کسوٹی وہ مال دولت ہے کہ وہ نیک عمل ہے اللہ کی اطاعت ہے قرآن کو سمجھنا ہے اس پہ عمل کرنا ہے. اور دیکھیے اللہ نے زبان دی اور سات شفتین بھی دیے دو ہونٹ بھی دیے یہ تالا ہے لاک ہے یہ کیا ہے یہ لاک ہے اس کو قابو میں رکھو یہ کیا ہے اس کو لاک رکھو سنو زیادہ مگر بولو کم پہلے تولو اس کے بعد بولو. من فقہ الرجل ای یقل کلامہ انسان کی فقاہت کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ بات چیت توڑا کرے گا فضول باتیں نہیں کرے گا. تو زبان کو جو ہے وہ قابو رکھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اے میری امت تم دو چیز کی مجھے گارنٹی دو ذمہ داری لو میں تمہاری یہ جنت کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں. ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زبان اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شرمگاہ. یہ دو چیزیں تم اس کی گارنٹی دو کہ اس کو بے جا استعمال نہیں کرو. پختانو خلوم قلاد ہم بلادا ہم قلادا ہم بلادا قلا وہ تحفظ کی جگہ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے قلا تحفظ کی اور بلا تباہی اور بربادی کی نشانی ہوتی ہے. نپدی جب و بیا تباہ کی گی یا بس کی گی داریں گے پختان متل گئی وہ چی خوشی نخان بوخرے اور چی تریخشی نزان بوخرے. تو یہ بھی زبان کی طرف اشارہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. تو یہ شفتین جو ہے کیا ہے یہ زبان کے لیے لاک ہے آٹومیٹکلی لاک بن رکھو اس کو. وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اور بیان کیا ہم نے اس انسان کو ان نجدین دو راستوں کا. ہدایت کا دوسرا مرتبہ مراد ہے ہدایت خاصہ مراد اس سے بیان ہے. بیان کیا ہم نے اس انسان کو ان نجدین دو راستوں کا. دو راستوں کا جو ہے وہ بیان کیا, کس کے ذریعے سے؟ اللہ نے ان کی فطرت میں ڈالا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ, سورہ روم میں آپ نے پڑھا تھا. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, اللہ جو ہے اس راستوں کو جو ہے وہ دکھلاتا ہے, کس کے ذریعے سے؟ انبیاء کرام کے ذریعے سے, کتابوں کے ذریعے سے, انبیاء کے وارث ورثاء کے ذریعے سے. تو بیان کیا ہم نے اس انسان کو, دکھلایا ہم نے اس انسان کو ان نجدین, دو راستے, ایک حق والا دوسرا باطل والا. عقل دیا اس کو, عقل کو بروئے کار لاؤ, کس میں فائدہ ہے کس میں نقصان ہے, یہاں سے کوئی تمہیں اٹھا رہا ہے کہ یہاں چھوڑو دوسری جگہ بیٹھ کے سنو, جاؤ وہاں ہفتے یہاں آئے ہفتے وہاں پر جاؤ, پھر جو ہے درمیان میں جو ہے تم سوچو کس میں زیادہ فائدہ ہے. انسان یہ تو فائدے کا حریص ہے, جہاں پر اس کو فائدہ ملتا ہے وہاں پر آئے گا, جہاں پر فائدہ نہیں ہوگا اس جگہ کو چھوڑ جائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے وَحَدَيْنَا, عقل کو بروئے کار لاؤ, عقل بھی دے, عقل بھی تمیز کی چیز ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَحَدَيْنَا النَّجْدَيْن, اللہ نے انسان کو دو راستے بتلائے, اما شاکرم و اما کفورا, سورہ دہر میں پڑھا تھا آپ نے, یا تابعدار بنو یا نافرمان بنو, آپ کی اپنی مرضی, بال آپ کے کوٹ میں. تو اللہ رب العزت فرماتے فلق تحمل عقبا, فلق تحمل عقبا, عزت کی چیزیں سنیں, نہیں یہ ہے ایسا کام, فلا نہیں ایسا کام, مال اور دولت جو ہے وہ عزت کی جو ہے وہ کسوٹی نہیں ہے. فلا پس داخل نہیں ہوا, آل عقبا مشکلات کی گاٹی میں. فلق تحمل عقبا پس داخل نہیں ہوا, آل عقبا مشکلات کی گاٹی میں, یہاں دین کے مشکلات میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلق تحمل عقبا پس داخل نہ ہوا, العقبا مشکلات کی گھاٹی میں, یا دین میں, دین کے بارے میں مشکلات میں. انہوں نے دین کے بارے میں مشکلات جو ہے اس کو برداشت نہیں کیا. دن نشدے مشکلات دین کی, وقتوں کے معنی دن نشدے مشکلات دین کی. عقبا عربی کے اندر کہتے ہیں گھاٹی کو, سخت ترین گھاٹی, مشکلات کی گھاٹی. ان مشکلات اور تکالیف کو عقبا کہتے ہیں کہ جب بندہ سامنے جا رہا ہو آگے تو وہ مشکلات ان کو پیچھے ہٹانے پہ مجبور ہو جائے, تو وہ آدمی ان مشکلات کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائے, اس کو عقبا کہتے ہیں. چسڑے بروس تمبئی, داسی مشکل و مصیبت چسڑے بروس تمبئی, یہ تو عقبا ہوئی. اسی طرح مشکلات کے پہاڑ کو بھی عقبا کہتے ہیں, گاڑی پہاڑ. تو اللہ رب العزت فرماتے داخل نہیں ہوا دین کی مشکلات میں. وما ادراک مل عقبا, اور کیا جانتے ہو تم مل عقبا کہ کیا ہے مشکلات دین میں. فک رقبا, آزاد کرنا ہے گردن کا, آزاد کرنا ہے گردن کا. کچھ لوگ یہاں پر معنی کرتے ہیں فک رقبا, غلام کو آزاد کرنا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہ, وہ کہتے ہیں کہ مطلق کو اپنے اطلاق پر جو ہے وہ جاری کر رکھو. اللہ نے عام لفظ استعمال کیا, تم اس کو خاص نہ بناؤ کہ فک و رقبا, تم غلام کو آزاد کرو. غلام تو کافروں نے اس کو جو ہے وہ بنا دیا ہے, اس کو چلو آزاد کر دو, یہ بھی ٹھیک ہے, مگر ایک آدمی اس کی گردن جو ہے وہ جاہلیت میں جو ہے وہ پھنسی ہے, تو کیا اس کے سر کو, اس کے گردن کو جاہلیت سے آزاد نہیں کرو گے؟ اگر کسی کی گردن وہ شرکیات اور بدعات اور رسومات میں جو ہے وہ گری ہوئی ہے, وہ پنس چکی ہے, تو کیا تم اس کے گردن کو جو ہے وہ آزاد نہیں کرو گے؟ بدعات میں پنسا ہے, رسومات کا شکار ہے, شرک میں جو ہے مبتلا ہے, تو اللہ رب العزت فرماتے کیا تم اس کو آزاد نہیں کرو گے؟ تفک و رقبا, کیا اس کے تم گردن کو آزاد نہیں کرو گے اس شرک سے, بدعات سے, رسومات سے؟ اسی طرح جو ہے فک و رقبا, آزاد کرنا ہے کیا گردن کا جہنم کی آگ سے, کیا تم لوگوں کو آزاد نہیں کرو گے؟ تو کب آزاد ہوں گے؟ جب ان کے عقیدے اور عمل کی اصلاح ہوگی. تو کیا تم نے لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کی؟ او اطعام, یا کھانا کھلانا ہے, فی یوم ذی مسغبا, فاقے کے دن میں, فی یوم ذی مسغبا, فاقے والے دن میں, بھوک والے دن میں جو ہے وہ کھانا کھلائے. کس کو کھلانا ہے؟ یتیمن. تو بھوک والا دن کون سا ہوگا؟ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ بھوک کا دن جو ہے وہ کیا ہوگا کہ اس کا باپ مر چکا ہے, اس کے گھر میں جو ہے وہ کیا فوت گیا ہی ہے. تو یہ تو شریعت نہیں کہا کہ تم وہاں پر جا کر جو ہے ان سے کہو, بلکہ کیا اطعام دوسروں کو کھلاؤ. جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے, جعفر الطیار رضی اللہ تعالیٰ نے, تو نبی علیہ الصلوۃ جنگ یرموک میں, تو اس کے بعد جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر والوں کو کہا اصنعوا لاہل جعفر طعاما, جعفر والوں کو جو ہے وہ کھانا بھیجو, ان پہ موت آئی ہے, موت نے ان کو مشغول رکھا ہے ان چیزوں سے. یہ نہیں فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جعفر شہید ہو چکے ہیں, انہوں نے خیرات کیے, جا وہاں پر خیرات کھاؤ, آج جو ہے گھر میں کھانا نہ بنا وہاں پر کھاؤ. دیکھو وقت دبا رکھ, سمجھ آئی؟ وقت دبا رکھو, بھیجنے کا نا بچے سو گے, بھیجنے بھیجنے نہیں بھیجنے میں بھیجنے نہ بعد سڑے چلے, وقت دبا رکھ, اس کو نہیں دیکھتا کہ حلال ہے کہ حرام ہے, زمر کو خود دبارہ بشی کرنا. سمجھ آئی؟ علاقے کی عورتیں, یہ الگ سا ٹاپک جو ہے وہ بن جائے گا, اور ابھی جو ہے وہ قاری صاحب بھی بیٹھے ہیں, تو الگ یہ جو ہے نماز کا ٹائم ہے نا. علاقے کی عورتیں, قریب ہی گھر ہوگا اس کا, وہ بھی وہاں پر بیٹھی رہے گی, چترسو پوری خوڑی لینی کا نا, قسم پا اللہ کا پائے سے, تو پی تو اوپر کٹ کے دا پہ ناچتا تھا, اور بیا ہوئی خور روڑا پتش کلمو بانی چیری گمو نے نکی کی ویرانی نکی کی روڑا خورے. حضرت شیب جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ میرے دادا تھے, رشتے داروں میں موت میت ہو گئے, اس عورت کو جو ہے وہ دور سے دیکھ رہا ہے, گھر سے جو ہے وہ نکلی تو ہاتھ میں جو ہے وہ پیاز اور روٹی ہے, اس کو کائی رہی ہے, راستے میں جو ہے وہ آ رہی ہے, جیسے جو ہے وہ میت کے گھر کے قریب آ گئی تو فوراً جو ہے وہ پیاز کو اور اسی طرح جو ہے وہ روٹی کو تو ختم کر دیا, تو اندر داخل ہو گئی, ڈوبو شمو تباہ شمو غور کو شمو پسند رکھی خود, تو وہ فوراً جو ہے وہ اندر گیا, اس نے کہا سبرو کا سبرو کا سبرو, اور روٹے دے سکڑا اجے کما پاتے شو ادا پیاز کو ڈھا خل کو تی دان سکے, وہ اس پلار را روانہ وا ارسی اول او دری پ مقابلہ کی اس دل دے پزان پر غزرا اس کو, چاہے ڈوبو شمو آئے تباہ شمو زما دنگ لالا ہو پگونڈو بگر زیدی ہو لگیا بدی سے کو ہو اللہ رب العزت فرماتے بھوک کا کون سا دن ہو جب اس کے گھر جو ہے وہ میت آج اس کے گھر میں میت ہو چکی. اور یہ دیکھو میں آپ کو جو ہے انسانیت کی بات کر رہا ہوں, دین کی نہیں, انسانیت. یار تم اس کو دیکھ لو, کسی کا باپ مر چکا ہے, جوان بیٹا مر چکا ہے, کیا وہ پانی کو جو ہے وہ گلے سے اتار سکتا ہے؟ خدا اسی حالت کسی پر بھی نہ آئے, مگر جس پہ آئے وہ اس چیز کی حقیقت کو جانتا ہے, وہ اس وقت احساس دچا دا اخ اخلی چاچے بجن چری جڑی دینے بھی, تو اس کے سامنے جو ہے وہ تم بیٹھ کر جو ہے وہ کیا تو کیا خیال ہے تم اس کے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ کیا وہ آپ کو دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, ہاں وہ جو ہے وہ کیا اس کی آنکھیں جو ہے وہ جاری ہے, وہ باتیں نہیں کر سکتے, وہ پانی جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ نہیں پی سکتا, گلا بالکل سوکھ چکا ہے سوجن کی وجہ سے, اور تم اس کے سامنے جو ہے پشوگان سرونت یہ رہے, تو کیا یہ انسانیت کے موافق ہے یا مخالف ہے؟ چلو تم مجھے بتا دو جی, زمودار رشتے داران ہمارے بھائی کی جو ہے وہ سرگنے داغی وہ کے سسرال والے, ان کا ایک چچا تھا, ان کی جو زماچے کے بعد بھابھی وت ہوا ہے نہ آگئی چھ کم ترور داغ زیو شو, وہ مورز بانے داغ داخی کی پروگرام اڈیر نیاز بین زیو تقریباً دری لونے کا دلونے مخ کے وے ناسا پاگا زوی داغ بیاو شو ناغ ماشون دو وہ کدا تو میاشتو شو نو پکم ورس چه داگا عقیقه وا ډیر لې دوم دامه کړو په هغه ورس هغه ما شوم مړ شو ارس تیارو بالکل مکمل ارس تیارو خلک چې دې تلیو تک مطلب داري چې د روټه ټیم چې 11 12 بجو ور کړو 11 12 بجې چې څنګه خلک لاړو نو ما غټه کې مړ شو هغه ارس کو تیارو کنه چرغان تیارو یو شی بل شی ټولر سره تیارو خلکو ته پاسې کا زما مور کور ته همدا سره را ما وته ولي ویرا زما به څنګه سره کېدو خلکو راته ډیر وسی وکړي ما وته چې زما به څنګه دا شو شي تاسو په کوم حال یو زو په کوم حال بیا مې دا خبر استاد جی ته وکړه وي بالکل ټیک کړی دي انا مې د مسلې ته پوس کولو چې ما په دې صورت کې صداقه بالکل ټیک کړی دي د انسانيت کار کړی تو کبھی کبھار جو ہے کچھ لوگ ان کو جو ہے وہ صرف جو ہے وہ کھانے کی جو ہے وہ پڑی ہوتی ہے وہ دوسرے کی انسانیت کو کیا کریں گے وہ تو نہیں انسان ہوتا ہے میرے نزدیک نہ وہ انسان ہے اور نہ اور چلا مولا بھی آپ لعنت ہی خدا ہدے پوئے گی کہ یہ بیٹھ کر جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے اور یہ نوالے ہوتے اور کیا بس سب ہوا ہے ودلی ونو سر میں یاشنائی دا یاری دا اور زمائی خوخ دیدا شلی دلی گری وانو نا زو وسو ہم نورم تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیمن ذا مقربہ یتیم کو ذا مقربہ جو رشتہ دار ہے تمہارا انسانیت کے رشتے میں ذا مقربہ جو رشتہ دار ہے تمہارا انسانیت کے رشتے میں چلو کوئی بھی تمہارا ان کے ساتھ جو ہے تعلق نہیں ہے انسان تو ہے نا یتیم ہے انسان تو ہے نا تو اس انسانیت کے رشتے کی تم قدر کرو ایک آدم اور ایک بی بی حوا علیہ الصلات والسلام جو ہے ان کی تم کیا ہو ان کی تم اولاد ہو اس کی تو قدر کرو نا تو یتیم ذا مقربا یتیم وہ کیا ہے ذا مقربا اپنا ہے تمہارا کس میں انسانیت کے رشتے میں او مسکین ان ذا متربا اور مسکین کو آؤ یہاں تو آؤ اپنے معنی پر رہے او لتنویہ تقسیم او بمانی یا او لترقی او بمانی وہ یا مسکین کو کھلاؤ ذا متربا جو خاک میں پڑا ہے کس میں پڑا ہے خاک میں پڑا ہے مسکین کو کھلاؤ جو خاک میں پڑا ہے ثم کان اس کو خاک سے اٹھاؤ یعنی کہ اس کو جو ہے وہ خاک آلود کر دو دل امور کا مال رکھا ولا تحادون علی طعام المسکین دوسروں کو نہیں کھلاتے دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتے خود کھلانا تو دور کی بات ہے چرتا دمار تاو چرتا دمار پی لی دلی دی الگ لی دلی بھی گورے نم دلی دلی دلالا مستر گلی دلی دی نم دلی دلی دمولا دا کور خیرات تم لی دلی دی کور سم را سخت یاری گئے خان دمار ننے یاری گئے دلالم ننے یاری گئے دمولا نو یاری دی خان تو اللہ رب العزت فرماتے او مسکین ان ذا متربا یا مسکین ہے ذا متربا جو اپنا جو کیا ہے خاک میں پڑا ہے متربا تراب سے ہے سم مکان من اللزین پھر ہو یہ آدمی ان لوگوں میں سے آمنو جو ایمان لائے پھر ہو یہ لوگ ان لوگوں میں سے ثم تاکید کے لیے یہاں پر ہے کہ یہ نہیں کہ وہ کام تو کریں گے اور ایمان نہیں ہوگا نہیں ایمان اس کے لیے ضروری ہے ان کا نیک کاموں کے لیے ثم کان من الذین پھر ہو یہ لوگ ان میں سے آمنو جو ایمان لائے وتواصوا بالصبر اور تلقین کرتے ہیں لوگوں کو بے صبر صبر کی صبر کے معنی الاستقامت فی دین دین پر جمنے کا نام ڈٹنے کا نام تکالیف اور مصیبت آئے تو اس کو یعنی کہ آپ نے مشن سے جو ہے وہ دل برداشت نہ کر گیا وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ اور تلقین کی ایک دوسرے کو بِالْمَرْحَمَةِ صلہ رحمی کی رشتہ داری پالنے کی بِالْمَرْحَمَةِ صلہ رحمی دخبل ولے پالل حکم کی اولائک اصحاب المیمنہ یہی لوگ اصحاب المیمنہ دائیں طرف والے جن کو عمل نامہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں ملے گا والذین کفروا تخویف جنہوں نے علاقے کی اصلاح نہیں کی جن لوگوں نے علاقے کی اصلاح نہیں کی تو اللہ رب العزت ان کو تخویف دے رہے ہیں والذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا علاقے کی اصلاح سے والذین کفروا بآیات رب وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہماری آیات سے کون سی آیات اصلاح البلد کی آیات سے ہم اصحاب المشأمہ یہ لوگ بائیں طرف والے جن کو عمل نامہ جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں ملے گا اور آپ نے انشقاق میں پڑھا وراء ظہری بائیں ہاتھ کو پیٹ میں داخل کر کے پیچھے کی طرف سے دیا علیہم نار مقصدہ ان پہ آگ ہوگی آگ مو صدا چائی ہوئی پختوں کے معنی پر دوی بھئی اور راجوش ہوئے دوی بھئی اور راجوش ہوئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعنی آگ سے یہ بچیں گے نہیں, آگ ان سے دور نہیں ہوگا بلکہ آگ ان کے اوپر چایا ہوگا. علیہم ان پر نارن آگ مو صدا چائی ہوئی ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس صورت میں اللہ رب العزت نے اصلاح البلد کا تذکرہ کیا اور گاؤں کی اصلاح علاقے کی اصلاح کے تین اصول ہمارے سامنے جو ہے اللہ نے ذکر کیے کہ علاقے کا امیر بڑا وہ کیا ہونا چاہیے, جفاکش نڈر محنتی ہونا چاہیے, گاؤں کے فنڈ کو اپنی جگہ پہ لگائے اور اسی طرح جو ہے خود بھی ڈٹا رہا ہو اوروں کو بھی صبر کی تلقین کرے اور صلہ رحمی کی جو ہے وہ تلقین کرنے والا ہو.